संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में चक्रव्यूह निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिज्ञा, अभिमन्यु का व्यूह में प्रवेश और प्राकरण। संजय कहते हैं, राजन, उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रु का अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, द्विजर, निश्चय हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं। तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आ जाने पर भी कैद नहीं किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया किंतु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया। द्रोण के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही चेष्टा करता हूँ, किंतु क्या करूँ, अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस और संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते। जहाँ विश्वविधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, माँ शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है। तात, इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, ये कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूँगा। आज वह व्यूह बनाऊँगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अर्जुन को तुम किसी भी उपाय से यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसी नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात ना हो, अथवा वे उसे कर नहीं सके। उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। द्रोण के ऐसा कहते ही शिशप्तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर हटा ले गए। उस समय अर्जुन का शत्रु के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा पहले ना कभी देखा गया और ना सुना ही गया। महाराज, इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, उसमें उन्होंने इंद्र के समान परक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उन व्यूह के अरों के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया। राजा दुर्योधन इसके मध्यभाग में खड़ा हुआ, उसके साथ महारथी करण, कृपाचार्य और दुशासन थे। व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए। जयद्रथ के बगल में अश्वत्थामा के साथ आपके 30 पुत्र शकुनी, शल्य और भूरी शर्वा खड़े थे। तंत्र कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तमल युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्दर्श व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया। सातकी, चकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, ध्रुपद, अभिमन्यु, शत्रुवर्मा, बृहद छत्र, चेदीराज, धृष्टकेतु, नकुल, सदैव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमोजा, विराट, द्रौपदी के पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, के राज का पुत्र और हजारों संजय वंशी क्षत्रिय, ये तथा और भी बहुत से रणमत योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और संजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्य को का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से कम प्रकर्मी नहीं था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला था। युधिष्ठिर ने उनसे कहा, बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, इसे तो तुम अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं तोड़ सकते हो। पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन हम लोगों को ताना देंगे। अभिमन्यु ने कहा, आचार्य द्रोण की ये सेना यद्यपि अत्यंत सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृवर्ग की विजय के लिए इस व्यूह में अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने व्यूह को तोड़ने का उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया है। यदि मैं वहां किसी विपत्ति में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, वीरवर, तुम इस सेना को भेद कर हम लोगों के लिए द्वार तो बनाओ, फिर जिस मार्ग से तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न, सात्की तथा पांचाल, मत्स्य, प्रभद्रक और के देश के योद्धा, ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहां तुमने व्यूह भंग किया, वहां के बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं द्रोण की इस दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूं। आज वह प्रकरण कर दिखाऊंगा जिससे मेरे मामा और पिता दोनों के कुलों का हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूं तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना की काल का ग्रास बनाता हूं। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे। संजय ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अभिमन्यु ने सारथी को द्रोण की सेना के पास रथ ले चलने के लिए कहा। जब बारंबार चलने की आज्ञा दी तो सारथी ने उनसे कहा, युष्मन, पांडवों ने आप पर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है, आप थोड़ी देर इस पर विचार कर लीजिए, फिर युद्ध कीजिएगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया। इधर आप बड़े सुख और आराम से पले हैं तथा युद्ध विद्या में उनके समान निपुण भी नहीं हैं। सारथी की बात सुनकर अभिमन्यु ने उनसे हंसकर कहा, सोत, ये द्रोण अथवा क्षत्रिय समुदाय क्या है? यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाएं अथवा भूतगणों को साथ लेकर शंकर उतर आवे तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस क्षत्रिय समूह को देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये संपूर्ण शत्रु सेना मेरी सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्व विजय मामा श्री कृष्ण, पिता अर्जुन को भी अपने विपक्ष में पाकर मुझे भय नहीं होगा। तुम इस प्रकार सारथी की बात की अवहेलना करके अभिमन्यु ने उसे शीघ्र द्रोण की सेना के पास चलने की आज्ञा दी। ये सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु घोड़ों को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। उसको आते देखकर कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उनका सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। मैं युद्ध की इच्छा से द्रोण और महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा जैसे हाथियों के आगे सिंह का बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर 20 ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उस पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते देखते व्यूह भेद कर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े, परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो जो वीर उसके सामने आए सबको अपने मर्मभेदी बाणों से मारने लगा। उसके पहने बाणों की मार पड़ने से घायल होकर बहुत से योद्धा धाराशायी हो गए। मरे हुए वीरों की लाशों और उनके टुकड़ों से वहां की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, डाल, तलवार, अंकुश, तोमर तथा बहुत से शस्त्रों और आभूषणों से युक्त हजारों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान अचिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा 100 दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुख सूख गए, नेत्र चंचल हो गए, बदन से पसीना बहराथा रोए खड़े हो गए। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे थे। अगर कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा से घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हांकते हुए सब लोग भाग चले। अमित तेजस्वी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध से भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्य की आज्ञा से भी और भी बहुत से योद्धा वहां आ गए और दुर्योधन को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, करण, कृतवर्मा, शकनी, बृहद्वल, शल्य, भूरी, भूरीश्रवा, शल, पौरव और वृषसेन के सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से सहा नहीं गया। उसने बहुत बड़ी भारी बाण वर्षा करके घोड़ों और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार भगाया और सिंह के समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथों से उसको घेर कर बाण समूह की वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों की को आकाश में काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको भीन डालता था। उसका वे प्रकर्म अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राम में दुस्सैन 9 बाण मारकर अभिमन्यु को भीन दिया। फिर दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने 17, विवंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्वल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरीश्रवा ने 3, शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाण मारे। महाराज, उस प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो इस प्रकार सब और घूम घूम कर सब महारथियों को 3-3 बाणों से भेदता जाता था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र विद्या का महान बल दिखाने लगा। इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसको भीन डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे 10 बाण मारे और उससे उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाएं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ से अश्वमक कुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब करण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकनी, शल, शल्य, भूरीश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विवंशति, वृषसेन, शुशैन, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित्य, प्रबाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन इन सब ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े बड़े धनुर्धानियों के बाणों से जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया तो उसने कवच और शीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण करण के ऊपर चलाया। वह बाण करण का कवच भेद कर बड़े वेग से उसके शीर में घुसा और उसे भी भेद कर पृथ्वी में समा गया। उस दुस्सह प्रहार से करण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप उठा। इसी प्रकार क्रोध से भरे हुए अभिमन्यु ने 3 बाणों से शेन, दीर्घलोचन और कुंड भेदी को भी मारा। तब करण ने 25, अश्वत्थामा ने 20, कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्यु को घायल किया। उसके संपूर्ण शीर में बाण छिद गए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देखकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उन्होंने भीषण गर्जना की। उनके मर्मभेदी बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। शल्य की ये अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली। उस समय देवता, पितर, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्यु का यशोगान करते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। शल्य एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है, तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही 10 बाण मारकर उसने अभिमन्यु को घोड़े और सारथी सहित घायल कर दिया। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके घोड़े छत्र ध्वजा सारथी जुआ बैठक पहिया धुरी भाथा धनुष प्रत्यंचा पताका पहियों की रक्षक एवं रथ की सब सामग्री को खंड खंड करके उसके हाथ पैर गला और मस्तक भी काट कराए। तब तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। अभिमन्यु के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर सब लोग उसे शाबाशी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संहार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुशासन बड़े जोर से रगर्जा और क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करता हुआ सुभद्रा कुमार पर चढ़ाया। आते ही उसको अभिमन्यु ने 26 बाण मारे। अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे। वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे। दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंसकर कहा, द्रुमति, तूने मेरे पितृवर का राज्य हर लिया है। उसके कारण तथा तेरे लोभ अज्ञान द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे ये दिन देखना पड़ा है। आज इस पाप का भयंकर फल तो भोग। क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋण से उन्न हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता। ये कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की हंसली छेद कर निकल गया। इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः अपने उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर वह व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देखकर सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के पुत्र सातकी चिकितान धृष्टुम स्कंदी कहके धृष्टकेतु तथा मत्स्य पांचाल और संजय वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रौपदी की सेना को नष्ट द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरव और पांडव की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर करण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उनके अनुचरों को भी बाणों से भीनने लगा। अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से भीन डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदंतर करण ने अपनी उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को भीन डाला। करण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से शूरवीरों के धनुष काटकर करण को भी खूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र ध्वजा साथी और घोड़ों को भी हंसते हंसते भीन डाला। फिर करण ने भी उसे कई बाण मारे। फिर अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाण से करण के धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार करण को संकट फंसा देखकर उनका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष लेकर अभिमन्यु का सामना करने के लिए आ गया। उसने आते ही 10 बाण मारकर अभिमन्यु को छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों सहित भीन डाला। ये देखकर उसके आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया। भाई को मरा देखकर करण बहुत दुखी हुआ। इधर सुभद्रा कुमार ने करण का विमुख करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वह हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त उस विषाद सेना का संहार करने लगा। करण तो उसके बाणों से बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिए अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हांककर रथ भूमि से भाग गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सिंधुराज जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां दिख नहीं सका। अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ व्यूह में विचरने लगा। रथ घोड़े हाथी और मनुष्यों का संहार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गई। कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाणों से शत विशत होकर प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे। और अभिमन्यु उस सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था। व्यू के बीच में तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु ने जिस समय व्यू में प्रवेश किया उसके साथ युधिष्ठिर की सैन्य का कोई और भी वीर था या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सातकी, नकुल, सहदेव, धृष्टिम्न, विराट, ध्रुपद, केके, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जमाता जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ जयद्रथ के ऊपर ये बहुत बड़ा भार आ पड़ा। जो किले होने पर भी उसने क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था जिससे पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? तो संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था। उससे भीमसेन ने उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना की और बहुत कठोर तपस्या की। भक्तवत्सल भगवान जी ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांग ले। वह प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूँ अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। तो भगवान जी ने कहा, सौम्य, तुम अर्जुन को छोड़ शेष चार पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। ये कहते हुए उसकी नींद टूट गई। उस वरदान से और दिव्य अस्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रु वीरों पर भय छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथ के ऊपर ही आप पड़ा देखकर आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने व्यू के जिस भाग को तोड़ डाला था उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया। फिर उसने सातकी को 3, भीमसेन को 8, ध्रुवधुम्न को 60 और विराट को 10 बाण मारे। इसी प्रकार ध्रुपद को 5, खंडी को 7, के राजकुमारों को 25, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 3-3 और युधिष्ठिर को 70 बाणों से भीम डाला। साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका ये काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हंसते हंसते एक तीक्ष्ण बाण से जयद्रथ का धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को 10 और अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से भीम दिया। उनके हाथ की फुर्ती देखकर भीमसेन ने 3 बाणों से उसके धनुष ध्वजा छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष ध्वजा और घोड़ों का संहार कर डाला। घोड़ों के मर जाने पर भीमसेन उस रथ से कूदकर सातकी के रथ पर जा बैठे। जयद्रथ का यह प्रक्रम देखकर आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवार को मारकर पांडवों के लिए स्वर्ग दिखाया, किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक दिया। मत्स्य, पंचाल, किके और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की पर वे जयद्रथ को हटा नहीं सके। आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न करता उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था। संजय कहते हैं, तदंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था तो भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को काट डाला। बलवान वृषसेन भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को भीनने लगा। घोड़े रथ लिए हुए वहां से हवा हो गई। ये विघन आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रु को रोनते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख वसातीय ने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाणों से घायल के अर्ध डाला। तब अभिमन्यु ने वसातीय की छाती में एक ही बाण मारा जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर आपकी सेना के बड़े बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उनके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित होकर उनके धनुष और बाणों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, वीरो डरो मत, मेरे रहते सब वन्यों की कोई हस्ती नहीं है, संदेह मत करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। ये कहकर वह वन्यों की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाई बाई भुजाओं में तीन तीन बाण मारकर गरजने लगा। तब अमन्यों ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्मरथ भी कई मित्र थे, वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। ये देखकर दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच गया, किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी एक, कभी सौ और कभी हजार की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्व अस्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शिरों के सैकड़ों टुकड़े काट डाले। कितने के धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी, भुजाएं तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देखकर वह क्रोध से भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसी की हुई। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का ये प्रकरण आश्चर्यजनक है, किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? तो संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुख सूख गए थे, आंखें कातर हो रही थी, शीर में रोमांच हो आया था और पसीने चू रहे थे, शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था, सब भागने की तैयारी में थे, मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सहद संबंधी तथा बंधु बांधों को छोड़ छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हर्षोत्साह देकर भागते हुए द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्वल, कृपाचार्य, दुर्योधन, करण, कृतवर्मा, शकुनी, सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े। किंतु अभिमन्यु ने इन्हें फिर अनेकों बार रण से विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से उनके पीछे दुर्योधन भी लौट आया। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सब ने मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाने आरंभ किए, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई, एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधों के देखते देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा हूँ। यह कहकर माँ बाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर भगोटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़सेला कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देखकर लोगों ने हाहाकार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, करण, अश्वत्थामा, बृहद्वल तथा कृतवर्मा इन छह महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से छेद रथ की सेना की ओर धावा किया। ये देखकर कलिंग और निषाद वीरों के साथ क्रात पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदंतर क्रात अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ाए, किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर क्रात पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्रात के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। तब द्रोण आदि छह महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। ये देख अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्वल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60, अश्वत्थामा को 10 बाणों से भीत डाला। तदंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर बिंदारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वत्थामा ने 8, करण ने 22, कृतवर्मा ने 20, वीरदल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब बोझ से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाणों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने ही में अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10,000 महाबली राजाओं का भी वध कर दिया जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रा नंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु के द्वारा कौरव वीरों का संहार और 6 महारथियों के प्रयत्न से उसका वध। संजय कहते हैं, तदंतर करण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लहूलुहान हो गए। इसके बाद करण के 6 मंत्री सामने आए। वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, किंतु अभिमन्यु ने उन्हें घोड़ों और साथियों सहित नष्ट कर दिया तथा दूसरे धनुधारियों को भी 10-10 बाण मारकर भीन डाला। उनका ये कार्य अद्भुत सा हुआ। इसके बाद उसने मगधराज के पुत्र को 6 बाणों से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहित अश्वकेतु को भी मार गिराया। फिर मत्तिकावत का देश के राजा भोज को शुरप्र नामक बाण से मौत के घाट उतारकर बाण वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। इतने में दुशासन के पुत्र ने आकर 4 बाणों से 4 घोड़ों को, 1 से सारथी को और दूसरे से अभिमन्यु को भीन दिया। तब अभिमन्यु ने भी 7 बाणों से दुशासन के पुत्र को घायल करके कहा, अरे तेरा पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया, अब तो लड़ने चला है। सौभाग्य की बात है कि तू भी लड़ना जानता है, किंतु आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने दुशासन के पुत्र पर एक तीखा बाण चलाया, किंतु अश्वत्थामा ने अपने 3 बाणों से उसे काट दिया। तब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा की ध्वजा काटकर 3 बाणों से शल्य को पीड़ित किया। शल्य ने भी उसकी छाती में 9 बाण मारे। अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उसके पार्श्व रक्षक और सारथी को भी मार डाला। फिर 6 बाणों से शल्य को भी भींदा। शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, स्वर्चा और सूर्यभास इन 5 राजाओं का वध करके शकुनी को भी बाणों से घायल किया। शकुनी ने भी 3 बाणों से अभिमन्यु को भींद कर दुर्योधन से कहा, देखो ये पहले से एक एक करके हम लोगों को मार रहा है, अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें। तदंतर करण ने द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा है, अब इसके वध का कोई उपाय हमें शीघ्र बताइए। तब महान धनुर्धर द्रोण ने सब लोगों से कहा, इस पांडव नंदन की फुर्ती तो देखो, बाणों को चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथ मार्ग में केवल इसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई पड़ता है, ये स्वयं कहाँ है इसका पता नहीं चलता। सुभद्रा नंदन अपने बाणों से मुझे शत विशत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्छित हो रहे हैं, तो भी इसका प्रकर्म देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण ये समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा कर रहा है, इस समय अर्जुन में और इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये सुनकर करण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा, आचार्य अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, मुझे सांस पूर्वक खड़ा रहने चाहिए, यही सोचकर अभी तक खड़ा हूँ, इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं। करण की बात सुनकर आचार्य द्रोण हंस पड़े और धीरे से बोले, एक तो ये तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है, दूसरे इसका क्वच विद्य है, इसके पिता अर्जुन को जो मैंने क्वच धारण की विद्या सिखाई थी निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता है, अतः यही इसका धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, बागडोर काट कर घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मार दिए जा सके तो काम बन सकता है। राधानंदन तुम बड़े धनुर्धर हो, यदि कर सको तो यही करो, सब प्रकार से सहाय करके इसे रण से भगाओ और पीछे से प्रहार करो, यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता रसुर भी इसे नहीं जीत सकते। आचार्य की यह बात सुनकर करण ने बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। कीर्त वर्मा ने उसके घोड़े को और कृपाचार्य ने पार्श रक्षक तथा सारथी को मार डाला। इसे धनुष और रथ से हीन देखकर बाकी महारथी लोग बड़ी शीघ्रता से उस पर बाण बरसाने लगे। एक और छह महारथी थे, दूसरे रसहाय अभिमन्यु, तो भी वे निर्दयी उस अकेले बालक पर बाण वर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रथ से हाथ धोना पड़ा, तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा। अपनी लघिमा शक्ति से अभी वह गरुड़ की भांति ऊपर मंडरा ही रहा था, तब तक द्रोणाचार्य ने शुरप्र नामक बाण से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और करण ने ढाल छिन्न भिन्न कर दी। अब उसके हाथ में तलवार भी नहीं रही, सारे अंगों में बाण धसे हुए थे। उसी दशा में वह आकाश से उतरा और क्रोध से भरकर चक्र हाथ में लिए द्रोणाचार्य पर झपटा। उस समय वह चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजा लोग बहुत डर गए, सब ने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और अश्वत्थामा पर चलाई। चलते हुए वज्र के समान उस गदा को आते देख अश्वत्थामा रथ से उतरकर तीन कदम पीछे हट गया। गदा की चोट से उसके घोड़े, पार्श रक्षक और सारथी मारे गए। इसके बाद अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालिके को तथा उसके 69 अनुचर 77 गंधारों को मौत के घाट उतारा। फिर 10 वसातीय महारथियों को तथा 7 के महारथियों का संहार करके 10 हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों को गदा से चून कर डाला। इससे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ, वह भी गदा उठाकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों पर गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुशासन कुमार पहले उठा, अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि उसने उसके मस्तक पर गदा मारी। उसके प्रचंड आघात से बेचारा अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज, इस प्रकार उस एक बालक को बहुत लोगों ने मिलकर मारा। आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस शीरवीर को रणभूमि में गिरा देखकर अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, द्रोण और करण जैसे 6 प्रधान महारथियों ने मिलकर इस अकेले बालक का वध किया है। इसे हम लोग धर्म नहीं मानते। चंद्रमा और सूर्य के तुल्य कांतिमान अभिमन्यु को इस प्रकार पड़ा देखकर आपके योद्धाओं को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजन, अभिमन्यु अभी बालक था, युवा अवस्था में इसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली। ये देखकर युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, वीरों, युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है। तुम भी उसी की भांति धीरता रखो, डरो मत, तुम लोग निश्चय ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने अपनी दुखी सैनिकों का शोक दूर किया। अभिमन्यु श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। वे 10,000 राजकुमारों महारथी कौशल को मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में गया है, अतः वह शोक करने के योग्य नहीं है। महाराज, इस प्रकार हम लोग पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर और उनके बाणों से पीड़ित एवं लोहलुहान हो सायंकाल अपनी छावनी में चले आए। आते समय देखा शत्रु भी बहुत दुखी और उदास होकर अपने शिविर को जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रक्त की नदी बहा दी थी जो वैतरणी के समान भयंकर और दुष्टर थी। रणभूमि के मध्य में बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाह में बहाई जा रही थी। अनेकों थड़ वाहन नाच रहे थे। रणस्थल को देखने से डर मालूम होता था। संजय कहते हैं, महाराज, महावीर अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा राज छोड़कर कवच उतार और धनुष फेंककर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए तथा अभिमन्यु को मन ही मन याद करते हुए उनके युद्ध का स्मरण करने लगे। भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया, ये सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। जैसे गौओं के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद्य व्यूह में जा घुसा, युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने बहुत कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था। वह वीर अभिमन्यु द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हाय, ये बेचारी अब अपने बेटे को नहीं देख सकेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन को ये दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा? मैं कितना निर्दयी हूँ। जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने, सवारी पर चलने और भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया। अभी तो वह तरुण कुमार युद्ध की कला में पूर्ण प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशलता से लौटता? अर्जुन बुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमामान, रूपवान, बलवान, बड़ों का मान देने वाले वीर और सत्य पराक्रमी हैं, जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी अभय दान देते हैं। उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा नहीं कर सके। बाल और पुरुषार्थ में जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब विजय से भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। उसके बिना पृथ्वी का राज्य, अमृतत्व तथा देवताओं के लोक का अधिकार भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। कुंती नंदन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेद व्यास जी वहां पे आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए तो अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा, मुनिवर, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, उस समय उसे अनेकों धर्मी महारथियों ने घेर कर मार डाला है। मैंने उनसे कहा था, हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो। उसने वैसा ही किया। जब स्वयं भीतर घुस गया तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे, किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया। योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए, किंतु शत्रुओं ने जो उनके साथ व्यवहार किया, ये नितांत अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है, बार बार उसी की चिंता होने लगती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती है। तो व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम तो महान बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हारे जैसे पुरुष संकट पड़ने पर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्ध में बहुत से वीरों को मारकर प्रौढ़ योद्धाओं के समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोक में गया है। भारत, विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व और दानवों को भी प्राण ले लेती है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, मुनि, ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चले गए। कहते हैं ये मर गए, किंतु मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है? मृत्यु किसकी होती है, क्यों होती है और वह किस प्रकार प्रजा का संहार करती है तथा कैसे ये जीव को परलोक में ले जाती है, पिता में ये सब बातें मुझे बताइए। तो व्यास जी ने कहा, राजन, जानकार लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं, इसको सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे। ये उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, शोकनाशक, अत्यंत मंगलकारी तथा वेद अध्ययन के समान पवित्र है। आयुष्मान पुत्र, राज्य और लक्ष्मी चाहने वाले द्विजय को प्रतिदिन प्रातःकाल इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में एक अकंपन नाम के राजा थे। उन पर शत्रु ने आक्रमण किया। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। वह बल में नारायण के समान था और युद्ध में इंद्र के समान। उस युद्ध में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में शत्रु के हाथ से मारा गया। इससे राजा को बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोक का समाचार जानकर देवऋषि नारद आए। राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा, भगवान, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था। उसका बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है। अब मैं ये ठीक ठीक जानना और सुनना चाहता हूँ कि वह मृत्यु क्या है, इसका वीर बल और पुरुष कैसा है। तो राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पिता में ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उनका संहार होता ना देख उनके लिए वे विचार करने लगे। सोचते सोचते जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उसी अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। ये देखकर रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हितों के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए दो अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं, तुम्हें जो भी अभीष्ट होगा उसे पूर्ण करूंगा। तो रुद्र ने कहा, प्रभु आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है किंतु वे सभी आज आपकी क्रोध अग्नि से दग्ध हो रही हैं। उनकी दिशा देखकर मुझे दया आती है। भगवान आप तो उन पर प्रसन्न होइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया है। इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ आया। तो रुद्र ने कहा, भगवान संहार के लिए आप क्रोध मत करें, प्रजा पर प्रसन्न होइए। आपके क्रोध से प्रकट हुई आग, पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत को जला सकती है। आपका क्रोध शांत हो जाए यही वरदान मुझे दीजिए। प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे इन प्राणियों की जान बचे। तो नारद जी कहते हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनके सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था काला, लाल और पीला, जिसके जिहा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कह के पुकारा और बताया कि मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू झड़ रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांत्वना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवान आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर ये अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूं, मेरे सताए हुए लोग रोएंगे, उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे वर दीजिए, मैं आज से दिन का आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न होकर तीर्थ तपस्या करूंगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे इस पाप से बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है, जाओ सब प्रजा का नाश करती रहो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कन्या प्रजा के संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही तप करने की इच्छा से धेनुकाश्रम में चली गई। वहां से पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मल्याचल आदि तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कठोर नियमों का पालन करते ही शीर सुखाने लगी। वह अनन्य भाव से केवल ब्रह्मा जी में सुदृढ़ भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्म आचरण से पितामह को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उनसे कहा, मृत्यु बताओ तो सही, किस लिए ये अत्यंत कठोर तप कर रही हो? मृत्यु बोली, प्रभु मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश नहीं करूँ, मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसलिए तप में लगी हूँ। भगवान मुझ भयभीत अबला को आप अभय दान दें, मैं एक निरपर अपराध स्त्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ, आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ, मुझे शरण दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याणी इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम चार प्रकार की प्रजा का नाश करो। सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा, लोकपाल यम तथा तरह तरह की व्याधियां तुम्हारी सहायिका होंगी, फिर देवता लोग तथा मैं सभी तुम्हें वरदान देंगे। ये सुनकर मृत्यु ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि ये कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा शिरोधारे। अब मैं एक बात कहती हूँ, उसे सुनिए। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटु वचन बोलना, ये नाना प्रकार के दोषी प्राणियों के देह का नाश करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु ऐसा ही होगा, तुम्हारे आंसुओं की बूंदें जिन्हें मेरे हाथ में ले लिया था व्याधि बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अतः डरो मत, तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो, ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या की आवरण से ढके हुए हैं उन जीवों को अधर्म ही मारेगा, असत्य से ही प्राणी अपने को पाप पंख में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतः उसके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग करके अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उसके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है, इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोग को, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है, इसलिए राजन तुम व्यर्थ शोक मत करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहाँ से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीर को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है, अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है। ये जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। ये सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है, वे स्वेच्छानुसार इसका उपसंहार करते हैं, इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन ने उनसे कहा, भगवान मेरा शोक दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से ये इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया, आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देव ऋषि नारद जी तुरंत नंदन वन को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनने सुनाने से पुण्य यश आयु धन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष तलवार गदा तथा शांत शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो और परमात्या कर भाइयों को साथ लेकर शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में व्यास जी के द्वारा संजय पुत्र मरुत सुहोत्र शिबि और राम के परलोक गमन का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर प्राचीन काल के पुण्य आत्मा सत्यवादी एवं गौरवशाली राज ऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। तो व्यास जी कहने लगे, पूर्व काल में एक शैब्य नामक राजा थे, उनके पुत्र का नाम था सृंजय। जब सृंजय राजा हुआ तो उसकी देवऋषि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृंजय से मिलने के लिए उनके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। संजय पुत्र की अभिलाषा थी, उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और सिद्धाय में लगे रहने वाले थे। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान आप राजा संजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर संजय से कहा, राज ऋषि ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं, अतः आपका कल्याण हो, आप जैसा पुत्र चाहते हैं उसके लिए वर मांग ले। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी तेजस्वी और शत्रु को दबाने वाला हो तथा जिसके मलमूत्र थूक और पसीने भी स्वर्ण में हों। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा स्वर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल चार द्वारी किले ब्राह्मणों के घर पलंग बिछौने रथ भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार सर्णष्ठीवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। स्वर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर इसका शरीर फाड़ कर देखा किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उनके प्राण निकल गए तो वह धन प्राप्त कराने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़ कर नष्ट हो गए। अंत में पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़े करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देव ऋषि नार ने वहां दर्शन दिया और कहा, सृंज जी, अपनी पूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अवीक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। ब्रजपति से लाग डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुत से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राज ऋषि मरुत को स्वर्ण का एक गिरी शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। उनके यज्ञों में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य, भोज्य तथा इच्छा अनुसार वस्त्र व भूषण भी दिए जाते थे। मरुत के घर में मरुत अर्थात पवन देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध और सिद्धाय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जलपात्र और स्वर्ण राशि, ये अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुण अवस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। संजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने पुनः कहा, राजा सहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सब को कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करने, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समान प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में स्वर्ण की वर्षा की थी। वहाँ स्वर्ण रस की नदियाँ बहती थी। उसमें सोने के मगर और मछलियाँ रहती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावड़ियाँ थीं। उनमें भी स्वर्ण में मगर और कछुए थे। उन सब को देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरुजांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार स्वर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सहोत्र ने 1000 अश्वमेघ, 100 राजसु तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। संजय, वे सहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उशीनर पुत्र राजा शिबी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब अशर्फियां दान की थी। साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गऊ, बकरे, भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गऊएं शिवी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिवी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, ग्रह, चार द्वारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थी। यज्ञ के बाड़े में दूध, दही के बड़े बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वत के समान ढेर लगे रहते थे। वहाँ सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर ये वर दिया था, राजन सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा, इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा यश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे, तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिवी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्य आत्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संजय जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी परम धाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। चंद स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। यद्यपि रावण देवता और दैत्य से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था, किंतु राम ने उसे उनके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याण में गुणों से संपन्न थे और सदा अपने देश से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासनकाल में इस पृथ्वी पर देवता ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्य में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राण छीन नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितर वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था। जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे, ना कि पानी में डूबकर मरता था, न अश्वमेध में आग ही किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म से में रुचि रखने वाले लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जन स्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक एक मनुष्य के 1,000,000 संतानें होती थी और उनकी आयु भी 1,000,000 वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटे का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई लिए विशाल आंखें थी, भुजाएं सुंदर तथा घुटनों तक लंबी थी, सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की जुबान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और भाइयों के अंश रूप दो दो पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ लेकर संदेह परम धाम को सधे दे के सहित परम धाम को गमन किया। संजय तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्था श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो।